ser henne på stan så känns det alltid likadant. Och hjärtat börjar slå. Försöker glömma det jag ser, men längtar bara mer och mer. Kan vi ses vid två? Du tar för givet vad hon gör, men glömmer bort att kärlek dör. Så fråga mig nu, jag står utanför. Så får jag låna din fru ikväll. Hon verkar vara speciell. Hon behöver säkert komma ut en timma eller två. Får jag låna din fru ikväll? Ja, jag ska vara jättesnäll. Jag kan inte lova dig, åh nej, att hon glömmer mig. Att man saknar någon man bara sett, har jag förlorat sans och vett. Ja, kanske är det så. Ja, jag vet jag kan och vet jag vill. Ja, mycket mer och lite till. Ja, du ska veta att du tar för givet vad hon gör, men glömmer bort att kärlek dör. Så fråga mig nu, jag står utanför. Så får jag låna din fru ikväll. Hon verkar vara speciell. Hon behöver säkert komma ut en timma eller två. Får jag låna din fru ikväll? Ja, jag ska vara jättesnäll. Jag kan inte lova dig, åh nej, att hon glömmer mig. Så får jag låna din fru ikväll? Hon verkar vara speciell. Hon behöver säkert komma ut en timma eller två. Får jag låna din fru ikväll? Ja, jag ska vara jättesnäll.